Смика провина гріхи, в серці я маю спокій. Христа прийняв, гріх мій він зняв, радість придбав і мені. Нове життя, життя у Христі, радію я, бо це життя Спаситель дає мені. Минулі гріхи і весь смуток мій Ісус забрав, новий день настав, бо в Христі я знайшов життя. Я маю щодня, щодня, хоч часом тяжке життя, життя мене візьме він до себе, вічно з ним жить буду я. Нове життя, життя у Христі, радію я, бо це життя Спаситель дає мені. Минулі гріхи і весь смуток мій Ісус забрав, новий день настав, бо в Христі я знайшов життя.